Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki zlecił produkcję środków dezynfekcji Polfie Tarchomin i Orlenowi. Trwają przygotowania do manewrów Defender Europe 20, największego takiego wydarzenia ostatniego ćwierćwiecza. Nawet 130 tysięcy migrantów przedostało się przez turecko-grecką granicę, twierdzi premier Węgier. Premier zlecił PKN Orlen i Polfie Tarchomin produkcję środka dezynfekującego w związku ze stwierdzonymi w niektórych miejscach jego brakami. Pierwsze partie płynu powinny zostać dostarczone w połowie marca. W kancelarii premiera zakończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie koronawirusa. Premier przyjął raporty od wszystkich służb i ministrów, których resorty są zaangażowane w walkę z koronawirusem. Wydał też odpowiednie zalecenia. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że dwie spółki Skarbu Państwa, PKN Orlen i Polfa Tarchomin, rozpoczną produkcję płynu dezynfekującego. Zostanie złożone zamówienie na 1 000 000 litrów środka dezynfekującego. Ten środek zostanie dostarczony do wszystkich szkół w całej Polsce. Natomiast Polfa Tarchomin będzie produkowała taki środek na potrzeby indywidualne. Michał Dworczyk zapewnił, że sytuacja związana z koronawirusem jest pod kontrolą, a sztab kryzysowy będzie się spotykał regularnie. Będą zespoły robocze się spotykały. Jutro o godzinie 17 premier spotka się na odprawę z wojewodami. Najbliższe posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego zaplanowano na piątek. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Nadzwyczajne zebranie ogólne Związku Pracodawców Mediów Publicznych zaapelowało do prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie nowelizacji ustawy przewidującej przekazanie mediom publicznym rekompensaty za utracone opłaty abonamentowe. Sygnatariuszami uchwały są Polskie Radio, Telewizja Polska i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Decyzję o nowelizacji ustawy abonamentowej oraz radiofonii i telewizji Andrzej Duda musi podjąć do 6 marca. Trwają przygotowania do wojskowych ćwiczeń Defender Europe 20, największego tego typu wydarzenia ostatnich 25 lat. 14 tysięcy żołnierzy, 630 pojazdów kołowych i 550 pojazdów gąsienicowych zostanie przerzuconych do Polski ze Stanów Zjednoczonych. To największe tego typu działanie od kilkudziesięciu lat. Jedną z głównych aren ćwiczeń będzie poligon w Drawsku Pomorskim. Pułkownik Patrick O'Neill, dowódca 3. Dywizji Piechoty, liczy, że armia amerykańska bardzo mocno wykorzysta największy poligon na starym kontynencie. Ten teren jest głównym obszarem szkoleniowym w Europie, dlatego mamy zamiar skorzystać z tego obiektu do budowy gotowości bojowej, a także sprawdzić nasze zdolności szkoleniowe i umiejętność organizacji w ramach NATO. Ale to nie jest tylko współpraca wojsk amerykańskich i polskich. Będą w to zaangażowane także inne wojska NATO, m.in. Niemcy czy Wielka Brytania. Ważną częścią ćwiczeń będą nie tylko działania bojowe. Istotny jest także etap przygotowania i transportu, dodaje pułkownik O'Neill. Najważniejszym elementem tego ćwiczenia jest ustalenie strategicznej gotowości całej Europy i dlatego musimy w tym celu wykorzystać wszystkie obiekty europejskie. Na przykład nasza brygada przybyła do Niemiec, tu zajęła się sprzętem i jego transportem do Drawska Pomorskiego. W ten sposób testowaliśmy swoje zdolności logistyczne i musimy przyznać, że zakończyły się pełnym sukcesem. Ćwiczenia odbędą się na 12 obiektach wojskowych w Polsce. Główna ich część zaplanowana jest na przełom kwietnia i maja. Nawet 130 tysięcy migrantów przedostało się przez turecko-grecką granicę, oświadczył dziś premier Węgier Viktor Orban po posiedzeniu Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że kluczowe jest zabezpieczenie granic Unii Europejskiej, co od dawna jest postulatem Warszawy. Tymczasem na turecko-greckiej granicy dziś znowu doszło do zamieszek. By powstrzymać migrantów próbujących przedostać się do Grecji, tamtejsze służby użyły gazu łzawiącego i granatów hukowych. Władze Turcji mówią o jednym zabitym, ale strona grecka dementuje te doniesienia. Jednocześnie premier kraju, Kyriakos Mitsotakis, oświadczył, że Ankara cynicznie wykorzystuje migrantów. Ta sprawa nie dotyczy już uchodźców. To awanturnicza próba wykorzystania przez Turcję zdesperowanych ludzi do realizacji swoich geopolitycznych celów. Unia Europejska nie da się szantażować Turcji uchodźcami.

A teraz zapraszam na scenę kapelmistrza Andrzeja Nowaka. człowieczeństwu. W tej piosence położę dwa dźwięki, które będą przeznaczone z życzeniami dla was. Zobaczcie, z jakim cudownym zespołem gram tutaj. We'll be right back. kilowaty mocy. Oczy te zwiastują grzech. Koszącym lotem spaść. Lubię te noce. Lubię te noce. Siła jej jest tak ogromna, a jej wdzięku hojny da. Oh,